اگه عاشق و مستم، اگه دیوونه هستم، اگه خالی دستم، اگه بت میپرستم، اگه خوبم بدم اینم که هستم، نمیدونی بدون تو رو میپرستم، آره دل به تو بستم، فقط تو رو میپرستم، آره دل به تو بستم، فقط تو رو میپرستم. که جز تو از همه خسته ی خستم، بیا از من و از تو ما بسازی، بیا از قطره ها دریا بسازی، بیا دستاتو بگذار توی دستم، که جز تو از همه خسته ی خستم، آره دل به تو بستم، فقط تو رو میپرستم، آره دل به تو بستم، فقط تو رو میپرستم، آره دل به تو بستم، فقط تو رو میپرستم. اگه عاشق و مستم، اگه دیوونه هستم، اگه خالی دستم، اگه بت میپرستم، اگه خوبم بدم اینم که هستم، نمیدونی بدون تو رو میپرستم، آره دل به تو بستم، فقط تو رو میپرستم، آره دل به تو بستم، فقط تو رو میپرستم. تو در دلم عشق کسی نیست، به جز تو در سر من هوسی نیست، همون لحظه که من دل به تو بستم، با عهد تو بذار عهد شکستم، به جز تو در دلم عشق کسی نیست، به جز تو در سر من هوسی نیست، همون لحظه که من دل به تو بستم، با عهد تو بذار عهد شکستم، آره دل به تو بستم، فقط تو رو میپرستم، آره دل به تو بستم، فقط تو رو میپرستم، آره دل